πες ποτέ. Μα εγώ ονειρευόμουνα μες στο ψέμα της χαράς. Μια ζωή εγώ κρυβόμουνα, άντεσα τις προσβολές. Μια και δυο και τρεις φορές, κάθε είδους ανοχές μου τελειώσαν μόλις χθες. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και σε τσακώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θάρρος που σου δώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και σε τσακώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, φτάνει πια, τελειώσαμε. Παγίδα έχεις πιαστεί κι ούτε που το φανταζόσουνα. Μια ολόκληρη ζωή μες στο ψέμα σου κρυβόσουνα. Τώρα ό,τι κι αν μου λες, τώρα όσο κι αν με θες, κάθε είδους ανοχές μου τελειώσαν μόλις χτες. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και σε τσακώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θάρρος που σου δώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και σε τσακώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, φτάνει πια, τελειώσαμε. Τσακώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θάρρος που σου δώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και σε τσακώσαμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, φτάνει πια, τελειώσαμε.